One w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 1700 przypadków zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji rozmawiali z nauczycielami o proponowanych przez resort zmianach. W Warszawie uczczono bohaterów spod Monte Cassino. O trochę ponad 1700 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 245 chorych, a wyzdrowiało ponad 3,5 tysiąca. Do tej pory wykonano w naszym kraju ponad 16 milionów szczepień. Rejestrować się już mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Warto to zrobić, mówi lekarz pediatrii profesor Anna Wasilewska. Nie mamy żadnych wątpliwości, że należy szczepić młodzież. Nasze nastolatki powinny wziąć pod uwagę nie tylko własny stan zdrowia, ale należy również pamiętać o osobach, które z nimi mieszkają, szczególnie o osobach powyżej 65 roku życia. Profesor podkreśla, że młodzież i dzieci też mogą ciężko przechodzić COVID. Tak jak się wcześniej uważało, że dzieci przechodzą tą chorobę łagodnie, niestety nie wszystkie dzieci. Trzeba zawsze brać pod uwagę, że nasze dziecko może się znaleźć w tej grupie, która będzie przechodziła ciężko i która może mieć powikłania. Szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia są już w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela to główny cel zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzisiaj odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli resortu ze związkami zawodowymi i organizacjami samorządowymi poświęcone temu tematowi. Martyna Szymczakowska. Proponowane przez ministerstwo kierunki zmian to przede wszystkim wzrost wynagrodzeń, zwiększenie nauczycielskiego pensum i zmniejszenie biurokracji, mówił po spotkaniu minister Przemysław Czarnek. Po to, żeby wprowadzić stabilizację zatrudnienia, stabilizację wynagrodzenia, po to, żeby rzeczywiście nauczyciel mógł mieć więcej czasu na to, co jest jego misją, czyli na pracę z uczniem. W przyszłym miesiącu prace mają rozpocząć 3 zespoły robocze, które zajmą się szczegółami zmian. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski dodaje, że tak daleko idące zmiany to także wyzwanie dla budżetu państwa. Podniesienie wynagrodzenia, zmiana czasu pracy nauczyciela wiążą się także z większymi wydatkami z budżetu państwa. Ministerstwo edukacji chce, by zmiany weszły w życie w przyszłym roku i były uwzględnione w przyszłorocznym budżecie państwa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Skawinie w Małopolsce, że potrzebne jest stworzenie silnego samorządu przedsiębiorców. Szef rządu odwiedził firmę produkującą chemię budowlaną. Podkreślał, że przedsiębiorcy eksportujący swoje produkty skarżą się, że pozostałe kraje Unii stosują silną protekcję swoich firm. Premier obiecywał podobną ochronę i wsparcie dla krajowych przedsiębiorców. My chcemy wspierać Was. My będziemy stosować co najmniej takie same zasady, reguły, normy jak nasi zachodni partnerzy. Nie możemy być od nich gorsi, nie możemy być słabsi. Brakuje w Polsce samorządu gospodarczego, samorządu przedsiębiorców, który byłby równoprawnym partnerem dla potężnych samorządów zachodnioeuropejskich. Szef rządu odwiedza dzisiaj Małopolskę w ramach objazdu po kraju, w trakcie którego promuje program Polski Ład, czyli firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. W Warszawie uczczono bohaterów spod Monte Cassino. Uroczystość odbyła się z okazji 77. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa benedyktynów przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa. W uroczystościach przy warszawskim pomniku bitwy o Monte Cassino wzięli udział przedstawiciele władz oraz państw, których żołnierze walczyli w 1944 roku z Niemcami o wzgórze. Dla polskich żołnierzy bój o Monte Cassino miał symboliczne znaczenie, mówił biorący udział w uroczystości weteran 2. Korpusu Polskiego, kapitan Władysław Dąbrowski. Czekaliśmy, żeby ich dopaść, pokazać światu, Niemcom, a szczególnie bolszewikom, gdzie byliśmy gnębieni, że istniejemy, że jesteśmy Polakami, że walczymy do ostatniej krwi za Polskę. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, podkreślał, że polscy żołnierze dowiedli, że dla Polaków Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Polacy zdobyli niezdobyty przez wiele miesięcy przez aliantów szczyt Monte Cassiński. Dokonali tego żołnierze, którzy jeszcze kilka lat wcześniej byli więźniami sowieckiej Rosji. W ciężkich kilkudniowych walkach poległo 923 polskich żołnierzy. Około 3000 zostało rannych. Witold Banach, Polskie Radio. W latach 90. słowa papieża napotkały w Polsce na opór. W przypadającą dzisiaj 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, później papieża Jana Pawła II, mówi historyk Piotr Dmitrowicz. Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego mówił w Polskim Radiu 24, że papieskie pielgrzymki bywały w tym czasie jak ujął gorzkie. Przypomniał w tym kontekście pielgrzymkę w 1991 roku. Pierwszą po przemianach ustrojowych, której myślą przewodnią było rozważanie dekalogu. I on użył wtedy takiego określenia, że czasami czuje się jak persona non grata, poruszając takie właśnie tematy. I to się później powtarzało, to pokazywało, że o ile w latach 80., mówiąc trochę kolokwialnie i spłaszczając, wszyscy kochaliśmy papieża i wszyscy go słuchaliśmy, to w latach 90. nagle z pewnych środowisk zaczął płynąć sygnał, po co nam ten papież? Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach w Małopolsce. 16 października 1978 roku został wybrany na papieża. W czasie swojego pontyfikatu 8 razy był w Polsce. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Transfery na początek i to z najwyższej półki. Do Plus Ligi trafia gwiazda światowej siatkówki. Uroš Kovačević, czyli najlepszy siatkarz ostatnich mistrzostw Europy, został zawodnikiem Aluronu Warty Zawiercie. Trudno nazwać bombą transferową przenosiny Tymoteusza Puchacza do Unionu Berlin, ale na pewno jest to ważne wydarzenie w życiu 22-letniego piłkarza, który po 8 latach w Lechu Poznań z ekstraklasy trafił do Bundesligi. Ostatnio Puchacz otrzymał także powołanie do szerokiej kadry na Mistrzostwa Europy. A w tenisie ciężkie lądowanie na kortach ziemnych Rogera Federera. Szwajcar na mączce nie grał przez 2 lata. Po kontuzji pierwszy raz zagrał 2,5 miesiąca temu w Dausze, a dzisiaj w Genewie przegrał z Hiszpanem Pablo Andujarem 4-6, 6-4 i 4-6. Niemniej dotkliwa porażka też na nawierzchni ziemnej Serena Williams. Amerykanka po tym jak słabo wypadła w Rzymie, tym razem przegrała w Parmie 6-7 i 2-6 z Czeszką Kateriną Siniakową. A za tydzień rusza French Open. Na kortach Rolanda Garrosa wystąpi Kamil Majchrzak, który skorzystał z niedyspozycji Stana Wawrinki. Obecnie Majchrzak gra w Lyonie. Dziś ograł Portugalczyka João Souza i w kolejnej rundzie zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. To się nazywa gest. Sheikh Mansour, czyli właściciel Manchester City, zapowiedział, że pokryje koszty podróży kibiców na finał Ligi Mistrzów. Fani w sile 6 tysięcy będą wspierać drużynę 29 maja w Porto. The Citizens zmierzą się z Chelsea Londyn. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do późnego wieczora przez Polskę mogą przechodzić słabe burze i z opadami deszczu. Z kolei w nocy już tylko pochmurno i możliwy słaby deszcz. Jutro w całym kraju zachmurzenie duże, również z przelotnymi opadami. Na termometrach maksymalnie będzie do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki. Statki, monetki, wszystko odlotowe i nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady, było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Polskie Radio poleca unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny na stronie sklep polskieradio.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. GH+. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przywitałem się utworem Mr. Brightside grupy The Killers. Przyczyna jest dosyć prosta, mianowicie wkrótce Brandon Flowers, wokalista, gitarzysta, główny kompozytor i główny autor tekstów w grupie The Killers, będzie obchodził swoje 40 urodziny. Co prawda wydaje się, że grupa The Killers swoje najbardziej przebojowe lata ma już za sobą, ale nigdy nie wiadomo, co jeszcze się zdarzy w przyszłości. Cały czas nagrywają. Dziś jednak sięgam po te najlepsze i najbardziej pamiętane przeboje. Myślę, że tutaj będziemy zgodni. The Killers. Waiting on some beautiful boy to To był przebój kiedyś, kilkanaście lat temu, prawda? Somebody Told Me, a wcześniej When You Were Young, w obu przypadkach w rolach głównych członkowie grupy The Killers, ze szczególnym uwzględnieniem Brendona Flowersa, który wkrótce będzie obchodził swój jubileusz, czyli 40. urodziny. Teraz w Trójce pora na parę, a nawet kilka nowości polskich. Na początek głosy żeńskie. Gdzieś tracimy cel. śpiewała Daria Zawiało, Żółta taksówka. I to jest piosenka, która anonsuje jej nowy, trzeci album zatytułowany Wojny i Noce, premiera 11 czerwca. A wcześniej Kasia Kurzawska, znana przede wszystkim z grupy Sofa, też ze współpracy z Smolikiem na przykład. Kasia Kurzawska i Czerń, i to z kolei zwiastuje jej pierwszą płytę solową, która już wkrótce. Teraz pora na głosy męskie, najpierw Zalewski. Znikąd głos, znikąd szep, wzywa mnie, gdybym wyszedł, wzywa do ciemnych miejsc, do ciemnych miejsc. Chowam się w świetle lamp, w betonowych zaroślach, próbuję zwietrzyć trop, próbuję zwietrzyć trop. Bo to mi nie mija, nie może przejść, bo tego nie widać, a jednak jest. To wcale nie mija, nie może mi przejść, bo tego nie widać, a jednak jest. A jednak jest. Chowam kły, ściszam głos, małe kęsy łagodnym wzrokiem oswajam ją. Słucham o siostrach trzech, o muzyce i modzie, a w głowie pożeram ją, w głowie pożeram ją. Bo to mi nie mija, nie może mi przejść, bo tego nie widać, a jednak jest. Próbowały tą głaskać, wciąć na smyć. Ubierały tą krawca, ale to na nic. To wcale nie mija, nie może mi przejść, do tego nie widać. To wcale nie mija, to wcale nie mija, to wcale nie mija, to wcale nie mija, wcale nie. Kiedy wszyscy pójdą spać, zostajemy ty i ja, zdejmujemy maski i maski i ubrania. Kiedy wszyscy pójdą spać, zostajemy ty i ja, zdejmujemy maski i maski i ubrania. Kiedy wszyscy pójdą spać, zostajemy. Pyta mnie, pyta o zielony susz. W obliczu zapytania na gardle mam nóż. W kieszeni temat, ale przecież się nie chwalę. Z mijaniem prawdy pójdę, kurdo, mam talent. Pyta mnie, pyta, czy ja to ja. Otwiera sukę, a tam moja płyta gra. Uśmiech szeroki jak uśmiech Chelsea. Wyciąż mi proponuje łykę plus Pepsi. Moje życie jest mocno porywne. Odkąd zamieniłem skałę na Kraków i Warszawę, przestałem furę i przepiłem hajs, tak samo jak gitarę, żeby pić się stało.

Memories. Piosenka zapowiadająca piąty album duetu Paula i Carol Life Strange. A wcześniej norweski duet Kings of Convenience, czyli Eirik i Erland w piosence Rocky Trail. I to z kolei jest zapowiedź albumu czwartego po ponad 10 latach przerwy Peace or Love. Obie płyty, zarówno Pauli i Carola, jak i Kings of Convenience, ukażą się 18 czerwca. To jeszcze nie wszystkie nowości w dzisiejszym programie. Kolejna to Justin Sullivan w nagraniu solowym. To nie jest specjalnie częsta sprawa, dlatego że Justin Sullivan głównie nagrywa z zespołem New Model Army, zresztą od wielu lat. Bardzo dawno temu, blisko 20 lat temu, nagrał płytę solową i teraz zapowiedział drugą. Tytuł płyty Surrounded, premiera 28 maja, a piosenka nosi tytuł Unforgiven. In the villages there are more dead than the living. The careful quiet lives of the unforgiven. Secrets buried deep beneath the stones and the bones and the oil stains and motorbikes from ride-bike killings. Mary's piercing gaze in the stained glass windows, framed in heaven's light above the flickering candles. They tried to make a sanctuary here when the slavers came, but the doors were forced, they were dragged away in chains. The wild island with its God unforgiving. His mouth is gaping sky, broken teeth made of mountain. The tombs of the families layered one upon another. Blood feuds and accidents. Brother, nobody's passed through these rusting gates for 100 years or more, where the flowers grow from solid rock on the wild island with its God unforgiving. His mouth is deep in sky, broken teeth made of mountain. Sharp as the crushed shells strewn along the shore. Sharp as the knives in the wedding clothes. Sharp as the light pouring from the sky. Sharp as the truth when you cannot tell it. Darker is the shadow you've chosen, overgrown path for us to follow. It led us up and up through the whispering trees, but we will never find what's buried here on the wild island with these God unforgiving. His mouth is deep in sky, black, broken teeth made of mountain. We take the wilds, you and I, as the breath found every corner. Here in the humming air, high above the blue water. Still unforgiven. Był Justin Sullivan z płyty Surrounded, utwór Unforgiven. W tym roku mija 50 lat od premiery jednego z najważniejszych polskich albumów lat 70. Bynajmniej nie tylko bluesowych. Mowa o płycie Blues grupy Breakout. Dlatego też będziemy czasami zaglądać na ten album, żeby sobie przypomnieć, jak brzmiały nagrania z tej płyty. Dziś pierwszy taki przypadek. Jak co dnia, czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Może wzięłaś kwiatów woń, jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Gdzieś